Книга «Вихід», розділ 8. І сказав Господь Мойсеєві: «Скажи Аронові, простягни руку твою з палицею твоєї на ріки, на рови і на стави, і наведи жаби на єгипетську землю». І простяг Арон руку свою на єгипетські води, і понаводив жаб, і вкрили жаби землю єгипетську. Але і чаклуни зробили таке саме своїми чарами, і понаводили жаб на єгипетську землю. Тоді прикликав фараон Мойсея та Арона і каже: «Моліть Господа, щоб прогнав жаб від мене і від моїх людей, і я відпущу народ принести жертву Господові». І відповів Мойсей фараонові: «Вкажи мені ясно, коли маю молитися за тебе і за слуг твоїх, і за людей твоїх, щоб зникли жаби від тебе і по твоїх будинках, та щоб тільки в річці зостались?» А він сказав: «Узавтра». Відповів Мойсей: «Буде по твоєму бажанню, щоб ти взнав, що немає іншого, як Господь, Бог наш. Щезнуть від тебе жаби і по твоїх будинках, і від слуг твоїх, і від народу твого, тільки в річці зостануться». Вийшли Мойсей і Арон від фараона. І став Мойсей благати Господа за сказане про жаби, що ним поклявся фараонові. І зробив Господь по слову Мойсея, і поздихали жаби по домах, по дворах і по полях. Загрібали їх величезними купами, аж земля від них засмерділась. Але як тільки побачив фараон, що полегшало, то закам'яніло його серце, і не слухався Мойсея і Арона, як і передсказав Господь. Тоді Господь сказав Мойсеєві: «Скажи Аронові, щоб підніс свою палицю та вдарив порох землі, і зробиться він комарями по всій землі єгипетській». Так і вчинили вони. І простяг Арон руку свою з палицею і вдарив порох землі, і налетіла комашня на людей і на худобу. Увесь порох землі взявся комарями по всій землі єгипетській. Чаклуни намагалися зробити те саме, вивести своїми чарами комарів, та не змогли. І насіли комарі на людей і на худобу. Тоді чаклуни промовили до фараона: «Це перст, це палець Божий». Та закам'яніло серце фараона, і не послухав їх, як і передсказав був Господь. Сказав Господь Мойсеєві: «Встань рано вранці і стань перед фараоном саме тоді, як він виходитиме на воду, і промов до нього: ось що каже Господь: відпусти народ мій, щоб послужив мені в пустині. Бо як не схочеш відпустити народ мій, то я пошлю на тебе, на твоїх слуг, на твій народ і на твої палати песі мухи. І доми єгиптян, а навіть земля, на якій живете, будуть повні мух. Я зроблю того дня виняток для Гошен землі, де живе мій народ, і там не буде мух, щоб зрозумів ти, що я – Господь серед землі. Я встановлю різницю між моїм народом і твоїм народом. Завтра буде цей знак». Так і зробив Господь. І налетіли мухи великими роями у фараонові палати і в будинки слуг його, і в цілу єгипетську землю. І тяжко потерпіла земля від мух. Покликав фараон Мойсея та Арона і каже: «Ідіть, принесіть жертву Богу вашому в землі цій». А Мойсей відповів: «Не годиться так робити, бо ми маємо приносити Господу, Богу нашому, жертви, що ними гидують єгиптяни. як же ми могли б принести у них перед очима мерзотні для них жертви? Вони вкаменували б нас. За 3 дні ходи маємо піти в пустиню, щоб принести жертву Господу, Богу нашому, як Він велів нам». Тоді відповів фараон: «Я відпущу вас принести жертву Господові, Богу вашому, в пустині. Тільки глядіть, не віддаляйтесь, та помоліться за мене». І сказав Мойсей: «Оце я йду від тебе і помолюсь до Господа. Завтра вранці мухи зникнуть від фараона, від його слуг і від його народу. Та нехай фараон не глузує собі більше, не відпускаючи народу принести жертву Господові». Вийшов Мойсей від фараона і помолився Господові. Зробив Господь по слову Мойсея, і щезли мухи від фараона, і від слуг його, і від народу його. Не зосталось ні однієї. Та серце фараона затвердло і цього разу, і не відпустив народу.